а не просто із зміни знака мінус на плюс, вже є достатньо матеріалу, а основне – достатньо демократичних перетворень в суспільстві. Примітка. Серед найавторитетніших публікацій «Мазепіани останніх років» можна назвати монографії Борщака, Мартеля, Іван Мазепа «Життя і пориви великого гетьмана», Львів, 1933 рік, перевидання Київ, 1991 рік. Оглоблена «Гетьман Іван Мазепа та його доба», Нью-Йорк, Париж, Торонто, 1960 рік. Монографію шведського автора Кентржинського. Стокгольм, 1963 рік. Борщака, Мазепа, Орлик, Войнаровський. Львів, 1991 рік. Збірник «Мазепа. Людина й історичний діяч». Київ, 1991 рік. Статті Марочкіна, Шевчука, Іванової, Білоконя, Якимовича та інших. Для художньої літератури образ Мазепи унікальний. Зацікавлення ним не згасає століттями. Увагою письменників багатьох країн до неординарного життя і діяльності українського гетьмана сформований світовий контекст художньої інтерпретації особистості Мазепи. Про нього писали Вольтер, Дефо, Гюго, Байрон, Ротшильд, Словацький, Рилєєв та багато інших. Особливо Мазепа цікавить романтиків. В часи життя і творчості Старицького говорити про Мазепу як позитивного героя було практично неможливо. Незважаючи на те, що за життя гетьмана поети прославляли його як мудрого політика, хороброго воїна, щедрого мецената, після подій 1708 року він був підданий анафемі як зловмисник, зрадник. Починаючи роботу над романом, Старицький в листі до Яворницького від 10 квітня 1898 року повідомляв: «Я тепер пишу великий роман про Мазепу. Тільки що ця тема небезпечна для цензури, а в цензурнім смаку я не напишу». Про те, щоб надрукувати такий твір в Україні, не могло бути й мови. Старицький пише роман «Молодість Мазепи» російською мовою і друкує його, як і, до речі, всі наступні романи, в газеті «Московський лісток». Твір мав успіх. Газету часто замовляли заради роману Старицького. Образ Мазепи в романі розкритий з точки зору його романтичного бачення. Сюжет починається художньою інтерпретацією легенди про покарання Мазепи їздою на дикому коні. Ця легенда використана в сюжеті поеми Байрона «Мазепа», 1818 рік, і в творах про Мазепу Гюго, 1828 рік, Словацького, 1831 рік та інших. В центрі уваги роману Старицького – формування світоглядних передумов життя і діяльності Мазепи, тих переконань, які пізніше зумовили його вчинки як суспільного діяча. Старицький підкреслює, що життя на хуторі, у простій козацькій родині, де краса природи гармонійна з красою людських стосунків, мимоволі порівнюється Мазепою з світом бруду, брехні, а ще більше запроданства королівського двору, куди він був посланий в науку.